Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag tirsdag den 5. i 1. 2016. Vi har med seeren Iman og Gufra Gain. Alhamdulillah, alhamdulillah, nasta'inu bihi, wa nasta'firu, wa nasta'hdi. Wa nu'minu bihi, wa natawakkalu alayhi, wa na'udhu billahi min shururi anfusina, min sayyati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad, wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. وصلي وسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير. أما بعد، إدائي بسكس نعقام ما يناقض عمل القلب ديسا موسيا يادنس فونكشون. Hvorfor er hjertet så vigtigt i islam? Hvorfor har hjertets funktion en vigtig rolle i islam? Fordi hjertet, den kan tiltrække, og den kan afvise. På grund af nia. På grund af hjertet, den rummer alt, hvad den har behov for at rumme. Den kan have en klar, som brugeren skriver, intention om tingene, og den kan afvise. Det vi kommer til at snakke om, det er al-i'rad. Al-i'rad. Hvad betyder al-i'rad? Al-i'rad, at gå i modsætning af Allahs din. La yata'allamuhu wa la ya'mal bihi. At en person, illa man ata Allahu bi qalbi salim. Na'am. الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. At gå imod Allahs din uden at lære den, uden at handle i henhold til den. Og hermed kan man sige, hvis vi kigger på, hvad al-i'rad betyder. Al-i'rad, det betyder a'rada wa walla hariban, ay adbara, når man stikker af, når man går imod. Hvis vi kigger i Al-Qur'an al-Karim og kigger på, hvad er det Allah subhanahu wa ta'ala siger med hensyn til al-i'rad, og hvilken sammenhæng den er kommet selv i ordet. I surat As-Sajda, vers nummer 22, Allah subhanahu wa ta'ala siger: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. Hvem er din mest undertryk? Eller hvem, altså her, hvor man adlamu mimman dukira. Hvem er mest undertrykt? Ham, som blev påmindet om Allahs tegn. Thumma a'rada anha. Efter han er blevet påmindet, så vender han ryggen til det. Og hermed kan man sige, at det at forlade de udtalelser, man har fået. Og a'rad betyder at forlade, at lade være med at tage imod det. At vende ryggen til det. At lade være med at høre efter. At lade være med at adlyde Allah subhanahu wa ta'ala i det. Hvis I kigger i surat al-Anbiya, vers nummer 1. Allah siger: Iqtaraba linnasi hisabuhum, wa hum fi ghaflatin mu'ridun. اقترب للناس حسابهم. Tiden for straffen hos Allah er nær, og de er i rafla. Hvad betyder rafla? Ved I hvad rafla betyder? وهم في غفلة. Nej. Rafla, det betyder ligesom at være i sovende moment, eller i et øjeblik, hvor en person ligesom وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. Og rafla, de kommer ligesom, at man er i et sovemoment, eller man er væk, og mu'ridun, og vender ryggen til det. Og hermed kan man sige, at vandet fi rafla og mu'ridun, det betyder, at når en person vender ryggen og gider ikke engang at lytte til det. I surat Taha, vers nummer 11, Allah subhanahu wa ta'ala siger, Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawm al-qiyamati wizra. Man a'rada anhu, ham som vender ryggen til det, fa innahu han eller hun yahmilu yawm al-qiyamati wizra, kommer til at bære den synd, som han har vendt ryggen til. Og det betyder, ham som ikke vil tro på det og vil ikke handle henhold til det, så kommer han til at blive straffet for det. Hvis vi tager vers, eller surat til Anbiya, vers nummer 34, Allah siger, Bal aktharuhum la ya'lamun al-haqqa, fahum mu'ridun. Og de fleste af dem kender ikke til haq, og derfor de vender ryggen til det. Og hermed kan man sige, Allah pånævner, at de fleste af dem kender ikke til haq, og derfor vil de vende ryggen til det. Og hermed kan man sige, at det er vigtigt, at når de kan se det her, de går i modsætning, hvad de tror på, så vender de ryggen til det. I surat al-jinn, vers nummer 17, Allah siger, وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يُسْلِكُ عَذَابًا صَعُدًا. Ham, som vender ryggen til Allahs ihukommelse, det vil sige med at blive pånævnet af Allah subhanahu wa ta'ala, Allah vil sætte straf på ham, som vil være fortsættende. Hvis vi kigger i surat al-Baqarah, vers nummer 83, Allah subhanahu wa ta'ala siger, ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. At nogle få af jer er vendt, ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Kun nogle få, der har hørt efter, resten vendt ryggen til, og så har I været dem, som har været mu'ridun, gad engang at høre og adlyde. Allah subhanahu wa ta'ala ønsker os en ting, som er vigtigt, at vi skal være ham lydige. Og når Allah sender budskabet til os, så skal vi tage imod det, ikke gå i modsætning af det. Surat Al-Imran, vers nummer 23, Allah subhanahu wa ta'ala siger, ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ. At nogen af jer vender ryggen til Qur'an og Allahs ord, og så kan man sige, at de vil ikke engang acceptere Allahs dom subhanahu wa ta'ala. Jeg tager lige en til, ligesom i ayat, for at illustrere selve ordet, og for vigtigheden i Qur'an, at man kan benytte til at få oplyst ordets betydning. Surat al-Baqarah, vers nummer 64, Allah siger, ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ ثُمَّ أَعْرَضْتُمْ إِهَا وَنْتُمْ عُرْضًا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ يَفْتَى. Men Allah subhanahu wa ta'ala har det, man kalder al-minna, al-fadl, den bedste over for jer, lakuntum, hvis Allah subhanahu wa ta'ala ikke har haft noget, der skulle have sagt i det her situation, så har I været blandt dem, som har været fortabt det. Fordi Allah azza wa jal har behandlet den bedre, end hvad de fortjener. Allah siger i surat Ma'idah, vers nummer 43, وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةِ. Og Muhammed, hvorfor skal de bruge dig til at være dommer, og de har at-tawrah? At-tawrah, det er jødernes bog. فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ. Ind i den, der eksisterer Allahs dom. ثُمَّ يَتَوَلُّونَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ. Og herefter vender de ryggen til det, du siger. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. Og de her folk, det er ikke blandt dem, som er de trofaste. Allahu Akbar. طيب, i surat Al-Fath, vers nummer 16, Allah siger, فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا. Hvis I adlyder, så vil Allah subhanahu wa ta'ala give jer en god belønning. وَإِن تَتَوَلَّوْا, hvis I vender ryggen til, كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلِ, ligesom I har vendt ryggen til, før, يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, så vil Allah straffe jer en hård straf. Hvis vi kigger sådan ligesom konklusion, hvad er det, vi kommer ud af det? Hvad betyder det? Det betyder عدم الاستماع لأوامر الله عز وجل, at de ønsker ikke at adlyde Allah subhanahu wa ta'ala. De gider ikke at høre efter Allahs ordre subhanahu wa ta'ala. وعدم المبالاة بها, og gider ikke engang tage ligesom hensyn til det eller lytte til det. أو التفكير فيها وهو الغالب, og gider ikke engang at tænke på det. Det kan også betyde عدم القبول لها, at afvise det totalt. وهذا يأتي بعد الاستماع لها والتذكير بها, og det kan forekomme efter man har lagt sine hørelse til det. Nummer 3, الامتناع والتولي عن الطاعة. Det betyder at afvise og at vende ryggen til Allahs adlydelse. Og det forekommer efter man har hørt og efter man har accepteret. Og den sidste, nummer 4, det betyder at forlade handling. Der er flere. Der er nogle ulama, der mere det betyder at sudud, at gå i modsætning af det. Det kan også betyde tark hukmullah, at forlade Allahs dom. Og så er der forskellige definitioner, når vi snakker om forladelse af Allahs hukum. Hvis I vil, der er ligesom definitioner, folk siger, der er 6. Nummer 4, at forlade handling. Nummer 5, as-sudud, at gå i modsætning af det. Nummer 6, tark hukmullah, at forlade Allahs hukum subhanahu wa ta'ala. Og alt det her med hensyn til Allahs hukum, så er det delt op i to. Det er med hensyn til ilm, og det er hvad hjertet definerer, og at høre og at lytte, og bagefter ikke adlyde. Og hvis vi tager med hukm Allah som nummer 2, det betyder med hensyn til amal, handling. Og det er hjerternes funktion og kropslemmens funktion. Og hvis vi kigger med hensyn til hjertet, det er min adam al-qubul wal-istislam, at selve hjertet vil ikke tage imod det og ikke acceptere det. Og med hensyn til kropslemmen, at kropslemmen vil ikke handle, og det vil ikke adlyde det her overhovedet. Og sidst og ikke mindst, at der vil danne det man kalder al-i'rad al-kulli, at der vil vende i modsætning af. Hermed har vi ligesom gå ind og begynde at snakke om al-i'rad an dinillah, at gå i modsætning Allahs adlydelse, og det er alt hvad der er indkommet. Han gider ikke lære det, han gider ikke handle efter det. Men nu skal vi ligesom studere al-i'rad, fordi al-i'rad er delt op i to: al-i'rad al-mukaffir og al-i'rad ghayr al-mukaffir. الإعراض المكفر والإعراض غير المكفر. الإعراض المكفر تبتسد دن إعراض صمقو ومسيا الإسلام, ودي من كلا ناقد من نواقد الإسلام, ناقد من نواقد الإسلام. ويا هفتي أنا نواقد الإسلام العشرة سوفيت يك هوسك, som jeg har haft hos mig, eller hos nogle andre med til bogen, der var Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. De 10 punkter. Og hermed al-i'rad al-mukaffir, det betyder at vende ryggen til islam, som fører en person ud af islam, og så har du den, der fører en person ikke ud af islam. Vi er nødt til at tage nogle udtalelser fra ulama. Hvorfor? Fordi med disse udtalelser, så kan vi lære definitioner. Ud af disse udtalelser, så kan man ligesom forstå deres tankegang, hvordan de bringer tingene i henhold til usul i mas'ala, usul i sager. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah, han siger, من أنواع الكفر الأكبر كفر الإعراض وعرفه قائلا. En af de definitioner med hensyn til store kufr er kufr al-i'rad. Det betyder, talve kufr al-i'rad eksisterer, og han giver en definition af det. Han siger: وَأَمَّا كُفْرُ الْإِعْرَاضِ فَإِنْ يُعْرِضْ بِسَمْعِهِ وَقَلْبِهِ عَنِ الرَّسُولِ. At han ikke adlyder, eller han vender ryggen med hans hørelse og hans hjerte, hvad Muhammad s.a.v. kommer med. لَا يُصَدِّقُهُ وَلَا يُكَذِّبُهُ وَلَا يُوَلِيهِ وَلَا يُعَادِهِ. Han tror ikke på det. Han anerkender det ikke. Han siger ikke de løgn. وَلَا يُوَلِيهِ, han vil ikke følge efter det, eller sejre det. وَلَا يُعَادِهِ, han bekriger det heller ikke. وَلَا يُصْغِي إِلَى مَا جَاءَ بِهِ الْبَتَّى, han gider ikke engang høre efter. Og hermed kan man sige, at her han fortæller, hvilken form for i'rad kan opstå. Der kan være en opståelse i i'rad, at en person ikke gider høre efter, hvad Muhammad sallallahu alaihi wasallam eller hvad islam siger. Det kan være, at han tror ikke på det, og det er ikke sikkert, at han siger, ja, det er fint nok, men jeg vil ikke følge det. Og den blev kaldt til at være kufr al-i'rad. La yuwalihi wa la yu'adihi, det er ikke sikkert, at han vil være en fjende af det. Han siger, islam er fint nok, men det er ikke fint nok til mig. En anden situation, hvor Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, han forklarer, أن العذاب يستحق بسببين أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بما بها وبموجبها. الإعراض عن الحجة at ليصن ذن غيغن في البيبيس وعدم إرادتها وإيك أكسبتير ذن كريتسك هولنين ها والعمل بها وبموجبها أو كده إنغان هن لإفتر. Nummer to, han siger, al-inad laha ba'da qiyamiha wa tarki iradati mujibiha. Al-inad, at gå i modsætning af det. Ba'da qiyamiha, efter man ligesom har forstået det, og så gider man ikke handle efter det. Så siger han, nummer et, at definition er kufru i'rad. At den første er kufru i'rad, det er modsætning. Den anden, kufru inad. Hvad betyder inad? Ved I hvad anada yu'anidu inadan? Inad, en person dem, som er stedig. Og den der første form er mu'rid. Det betyder ligesom, han vender bare ryggen, han gider ikke have noget med at gøre. Jeg ved ikke, hvad den hedder på dansk. Sådan lige kloksag, så siger det der, det er. Men kufru inad, det betyder en stedig person, som siger, de der, de gider jeg ikke have noget med at gøre. Det er noget, som jeg overhovedet gider have noget med at gøre, overhovedet. Og han er stedig i sin udtalelse. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, alayhi rahmatullah, han siger, والكفر أعم من التكذيب فكل من كذب الرسول كافر. ليغلاد نعم تكرر بعد والكفر أبنتوسكيب أعم من التكذيب تناليسم أو أبن اللعن. فكل من كذب الرسول كافر. أهم إن بابسون سمسية محمد أعلن لعنة أنا كافر. وليس كل كافر مكذبا. Og ikke et hvert kafir, han er mukadhib. Hvorfor? Fordi du kan have mange kuffer og sige, Wallah, jeg ved det ikke, jeg gider ikke have noget med det at gøre. Jeg siger ikke, han er en løgner, men jeg vil ikke følge ham. Bal man ya'lam sidqahu wa yuqirru bihi wa huwa ma' dhalika yubghidhu aw yu'adihi kafir. Ham som kender hans sandhed og anerkender det, og herefter han er i modsætning af ham og vil bekrige ham, så siger han, han er kafir. Og man a'rada falam ya'taqid la sidqahu wa la kidbahu kafir wa laysa bi mukadhib. Men ham, som hverken er, ligesom broren skriver, en ligeglad kufr, han er ligeglad med ham. Han er fuldkommen ligeglad. Han er bare kafir, og han er ikke en løgner. Læg mærke til her. Har I lagt mærke til, hvordan ulema, selvom de taler om nogle typer, alligevel viser de respekt i deres hukum. Er det rigtigt? Har I ikke lagt mærke til det? De viser respekt i deres hukum. Fordi i islam, man må ikke dyrke volum. Man må ikke være valim. Er lyden dårlig? Er lyden dårlig? Hvordan er lyden nu? Er lyden bedre? Alhamdulillah. Ulama i deres definitioner, de vil gerne have, at vi ligesom lærer af den, at man skal være retfærdig. Og nummer to, man skal behandle mennesker med den retfærdighed, man har i din. Læg mærke til her, surat al-Sajda, vers nummer 22. Allah siger, وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Ham, som har dannet shirk og kufur, med det han blev pånævnet Allahs vers, ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. Han blev pånævnet, han blev ihukommet. Og her er han vendt ryggen til det. Så siger Allah, vi skal nok tage hævn af disse kriminelle. Og hermed kan man sige, at det er bygget på jahil i usul al-din. De er bygget på jahil, uvidenhed, fordi hvis de har set straffen, så skal de nok vende tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Vi har nogle ting. Det er al-i'rad an hukmillah. De fleste af jer kender den historie om den person, der kom til Muhammed, til Abu Bakr, først kom han til Muhammed, og han har hørt om, han skulle dømme mellem en munafiq og en yahudi. Og så Muhammed har dømt til yahudi, og så har han fanget ham og taget ham med til Abu Bakr. Og så Abu Bakr har dømt ligesom Muhammed, så tog han til Umar, og så Umar har hentet svær for at dræbe den. Hermed kan man sige, at når Muhammed eller Allah har dømt en sag, så er den dømning ligesom blevet lagt. Og hermed kan man sige, at der er mange, der laver i'rad an hukmillah. Læs i surat An-Nur, vers nummer 47. Allah siger, وَيَقُولُونَ آمَنَّ بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ. De siger, vi tror på Allah og hans profet. وَأَطَعْنَا, og vi adlyder. ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ. Nogle af dem laver tawalli, det vil sige ligesom vender ryggen til det her med hensyn til adlydelse. مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. Og efter de har dannet adlydelse og har vist det, så vender de ryggen, og så siger Allah, de her folk er ikke troende. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولُهُ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ. Hvis de blev indkaldt til, at Allah og hans profet skal dømme blandt dem. إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. Nogle af grupperne af dem er مُعْرِض. Hvad betyder det her? Det er ikke fordi, de er ligeglade, men de vil ikke have det. وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقِّ. Og hvis de har ret i de ting, يأتوا إليه مذعنين, så kommer de løbende. أفي قلوبهم مرض, har de sygdom i deres hjerter. أم ارتابوا, eller er de i tvivl. أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله, eller er de ikke bange for at Allah subhanahu wa ta'ala han vil bære ad på den sammen med hans profet. بل أولئك هم الظالمون, det er folk, de er dem, som er valim. Innama kana qawlul mu'minin. Nu kommer der en redning af dem, som er mu'min, i deres udtalelser. Idha du'u ila Allahi wa rasulih. Når det blev indkaldt til Allah og hans profet. لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ For at dømme blandt dem. أَيَّقُولُ At de siger, سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا سَمِعْنَا Vi hører. وَأَطَعْنَا Vi adlyder. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Og det er blandt dem, som ønsker succes. Sheikh al-Islam har en forklaring ved den ayah. Han siger, فَبَيَّنَ سُبْحَانَهُ أَنَّ مَنْ تَوَلَّى عَنْ طَاعَةِ الرَّسُولِ وَأَعْرَضَ عَنْ حُكْمِهِ فَهُوَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَلَيْسَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Han siger ham, eller hende, som går i modsætning af Allahs hukum, hvad Muhammad og Allah har dømt, så er han blandt de munafiqin, og han er ikke blandt de mu'minin. وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ هُوَ الَّذِي يَقُولُ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا Og en trofaste, det er ham, som siger, jeg adlyder og jeg hører. فَإِذَا كَانَ النِّفَاقُ يُثْبِتْ وَيَزُولُ الْإِيمَانُ بِمُجَرَّدِ الْإِعْرَاضِ عَنْ حُكْمِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَإِرَادَةِ التَّحَاكُمِ إِلَى غَيْرِهِ مَعَ أَنَّ هَذَا تَرْكُ الْمَحْضِ Hvis selve nifaq yuthbat وَيَزُولُ الْإِيمَانُ بِمُجَرَّدِ الْإِعْرَاضِ At selve nifaq vil by definition opstå med hensyn til at bare vende ryggen til Allahs dom Og med hensyn til iradet til tahakum, bare med hensyn til, at Muhammad skal dømme, subhanallah. Ma'anna hadha tarkun mahd, og det er per definition i sharia, det er en forladelse. Wa qad yakunu sababahu quwwat ash-shahwa, fa kayfa bin-naqd was-sab wa nahwihi. Hvis med hensyn til, hvis det er ren lyster, så vil det være, at det er kufur. Hvorfor? Fordi man må ikke afvise Allahs hukum. Man må ikke afvise Muhammads hukum, sallallahu alaihi wasallam. I surat al-Nisa, vers nummer 31, Allah siger, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ Hvis der blev sagt til ham, kom til hvad Allah har nedsat, وَإِلَى الرَّسُولِ Og hans profet, رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا Så vil du se munafiqin, de vil bare stikke af fra dig. Hvorfor? Hvorfor vil de stikke af? Hvorfor vil munafiqin stikke af? Fordi de vil ikke adlyde. De vil ikke høre efter. De vil ikke have, at de blandt dem, som vil hele tiden have ordre fra Allah og hans profet sallallahu alaihi wasallam. Og det man kalder, fordi deres hjerte bærer nifaq. Og det kan man ikke komme udenom. Vi skal lige snakke om tarkil amal wa tawalli an at-ta'ah. At forlade handling wa tawalli an at-ta'ah. At forlade adlydelse. Og det man kalder selve handling. Og det er faktisk vigtigt for os, at vi forstår med hensyn til, hvad er det, vi snakker om her. Vi ved alle sammen, hvad al-imans definition hos Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah. Definitionen af al-iman hos Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah er qawlu al-qalb min al-ma'rif wa al-tasdiq, wa qawlu al-lisan wa amal al-qalb min al-qawl wa al-taslim wa amal al-jawarih. Hvis vi tager den sådan der, så siger vi, قول وعمل قول اللسان قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح أهل السنة والجماعة هلو ماسا دفنشونا من هنسن تل إيمانس أوتيلس فو الدفنية أتيادل ها إن فنكشون تون ها إن فنكشون وكروب سليم ها إن فنكشون صهلن أعن ديلال Og det man kalder her, hvis det kan snakke om, det er forladelse af handlinger. Og det er derfor, vi skal ligesom snakke om her, det er forladelse af alle handlinger. Og hvad siger ulama med hensyn til forladelse af alle handlinger generelt? Og hvad er det for nogle handlinger, vi snakker om her, er handlinger som obligatoriske. Og det vi kalder søjlerne for eksempel. Imam al-Shafi'i rahmatullah, han siger, وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية. إمام الشافعي عن سيرة إجماع هو الصحابة والتابعين ودمصم إفتدم ودمصم فيها متسمه السلب الإيمان إع قول وعمل ونية الإيمان ديفينيشون إع قول دي منسية عمل دي منهنة ونية تنتشون منها. لا يجزي واحد من الثلاثة إلا بالآخر. Man kan ikke bare nøjes med den ene, fordi alle er sammenhængende. Hanbal, alayhi rahmatullah, han siger, حدثنا الحميدي, vi blev fortalt af الحميدي, قال وأخبرت أن أناسا يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت ويصلي مستكبرا القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانا إذ كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة فقلت هذا الكفر الصريح. أحمد بن حنبل هنسي الحميدي هفتلهم أتانون فالك تساي أتانون دب أكسبتيات بن og så accepterer almisser, og accepterer at faste, og accepterer al-hajj, men de handler ikke noget af det, til de dør. Og yusalli mustadbiran, der er en anden type, som beder med en modsætning af qibla, til han dør, så siger de, فهو مؤمن ما لم يجحد. Ham der, han, de er typer, de er mu'min, så længe de ikke modsiger det, eller går imod det, eller benægter det. Og så siger imam, det der er en klar kufur. Bare det du har fortalt mig med hensyn til, at den person ikke laver salat og zakat og hajj og så videre, og ham den anden, der beder modsætning af qibla, det er kafir. Hvorfor? Fordi han er kafir, når han ikke adlyder Allah subhanahu wa ta'ala. Allah siger i surat al-Bayyina, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Adlydelsen til Allah subhanahu wa ta'ala skal komme i ordre for at tilbyde Allah mukhlis. Og hvad betyder mukhlis? Har den oprigtige intention til Allah subhanahu wa ta'ala. Og han bare siger, at han har hørt hans far, Abu Abdullah, siger, من قال هذا فقد كفر بالله ورد عليه أمره وعلى الرسول ما جاء به من الله. ففي هذا الكلام رد صحيح على أهل الإرجاء ممن يزعمون أن الإقرار أن إقرار المرء بالفرائض والواجبات كاف للنجاة. هل سيا هم دفع الهلنين هنا كافر ودي إصبعة المرجئة سمسية السلب الإيمان أعتخو التصديق بل قول لا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله تكتك خوارك عمل. Og han siger, vi modsiger Ahlul Irja, vi modsiger de her folk, og siger, at handling er en del af iman. Handling er en del af iman. Man kan ikke adskille de der to fra hinanden. Ligesom der er mange mennesker nu om dagen, der adskiller de der to fra hinanden. Og det er farligt. Det er faktisk en lille repetition af kapitlerne, som vi har haft tidligere, bare sådan hurtigt, så ligesom I er inde i rytmen igen. إمام أبو ثور عليه رحمة الله مفتي العراق هذا مفتي العراق عليه رحمة الله هنا الفياس هجري هم بلو سبورد الإيمان وهم بلو سبورد أم دانستي أنفلا سسيهن فأما الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الإيمان فيقال لهم تنتكوب سم هودة السلف هلنين أجد دي لإيمان. Så skal man sige til dem, مَا أَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ مِنَ الْعِبَادِ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَقِيمُ الصَّلَاةُ وَأَتُوا الزَّكَاةِ. Hvad betyder det, når Allah siger til befolkningen, opretholds bøn, og I skal betale zakah? Al-iqrar bidhalik, at man skal anerkende det. Og al-iqrar wal-amal, at det betyder, at kun at definere det, og acceptere det, uden at handle, eller at anerkende det og handle. For en قال, inna Allah arada al-iqrar, wa lam yurid al-amal, faqad kafar. Hvis han siger, at det kun at acceptere og ikke handle, så siger man, at han er kafir. فإن قالت أراد منهم الإقرار والعمل قيل فإذا أراد منهم الأمرين جميعا لما زعمتم أن يكون مؤمنا بأحدهما دون الآخر. وبرن كريبا إي بديفنشون سكلنا ميلم دي تو نايد الله بأوضر أس تي تو تي أت أبغر هو الصلاة وأت بتيل الزكاة تي بتيل أت هنين أين ديل أيمان. Der er mange definitioner hos ulema, og vi kan ligesom gå i detaljer og begynder at snakke om det. Det vil jeg ikke gøre, det har vi haft tidligere i de øvrige kapitler. Nu skal vi snakke om madhhab salaf i tarik al-arkan al-arba'. Og vi skal snakke om med hensyn til, hvordan har salaf kigget på med hensyn til forladelse. Forladelse af hvad? Forladelse af de fire søjler, ikke de fem søjler, ikke shahada, shahada er ud, men de fire søjler. Der er nogle udtalelser, og der er forskellige holdninger. Jeg nævner de fem holdninger. Holdning nummer et. أنه يكفر بترك واحدة من الأربعة حتى الحج. At en person, der forlader en af de her søjler, inklusive al-hajj, så er man kafir. Jamen, hvordan med hajj, hvor en person siger, خلاص, jeg vil ikke lave hajj overhovedet. La. Jeg kommer aldrig til hajj, jeg vil ikke over til hajj. Så siger ulema, ham der, han er kafir. Det er den ene holdning. Så kommer holdning nummer to. Kan I høre mig, eller? Ja, meget stille. Nummer to. Annahu yakfur bitarki shay' min dhalika ma' al-iqrar bil-wujub. At en person yakfur bitarki shay' min dhalik. At en person, han vil falde i kufur, når han forlader noget af det. Så længe han ligesom anerkender wujub. Og det er hos de fleste. Og det er kun salat, som ulema, ligesom som definition her. Men, og Ahmed, hvis vi tager nummer to, den er faktisk lidt svær at forklare, men alligevel, den er ligesom vigtig. أنه يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء. At en person vil falde i kufur, hvis han forlader noget af det, hvor selvom han forlader det, han har iqrar بالوجوب. Han anerkender det, at det er obligatorisk. Nummer tre, at la yakfur illa بترك الصلاة. At der er nogle ulema siger, at en person kan ikke falde i kufur i de øvrige søjler, kun forladelse af salah. Og nummer 4, yakfur bitarkiha, og han bliver kun kafir på salah og på zakah. Og nummer 5, bitarkiha wa tarki zakah, idha qatal imam alaiha, duna tarki siyam wal hajj. Og at han bliver kafir med salah og zakah, hvis imam bekriger befolkning for det. Og siyam og hajj bliver man ikke kafir af. Taib, hvorfor skal vi nævne alt det her? Hvorfor er det så vigtigt? Er søjlerne ikke per definition noget, man skal være enige om? Hvordan kan det være, at ulema har udtalt sig så meget med hensyn til søjlerne? Hvorfor er søjler så vigtigt for os at lære og praktisere? Vores ulema har lavet disse definitioner, og de har deres holdninger for at fortælle, hvad er vigtigheden. Og nogle af ulema siger, forladelse af en søjle, det er forladelse af islam. Men er det ikke hardcore? Nej. Det kan være, at for nogen er det hardcore, men Allah har sagt det der, det er obligatorisk for jer. Og alt andet er ikke obligatorisk. Det er frivilligt. Så har det været stort hos sahaba, og det har været stort hos alle andre. Alle sammen er kafir, hvis man følger salat. Nej. Og hvis vi tager det per definition, der er det svært at sige stærkest hos ulema. Men det er individuelt. Men det er vigtigt for os, at vi forstår, at søjlerne er vigtige for os. Og at adskille søjlerne fra hinanden, det betyder, at man kommer til at ødelægge din. Og ødelægge de ting, man lever op til. Sahaba har bekriget folk for forladelse af zakat. Og det er vigtigt for os, at vi forstår alvor i de her obligatoriske ting. Der er nogle ulema, der siger, at selve tilgivelse er kun, når der er shirk, og det er et tawhid. Alt andet er tilgivet. Men når der er ikke nogen handlinger, så er der ikke nogen billet til jannah. Og der skal være salah. Og nogle ulema siger, at den stærkeste er salah. Og mange ulema har udtalt sig, at når man forlader siyam, når man forlader fasten, for eksempel i Ramadan, amdan, med vilje, så er man ikke kafir. Men mindre han siger, at der er ikke noget siyam i islam. Hvis han siger, wallahi, jeg vil ikke faste, jeg kan ikke holde det ud. Men I må gerne faste. Dagen er lang, og jeg kan ikke holde det ud. Så er der nogle ulema, der siger, ham der, han er ikke kafir, han er syndig. Men der er nogle ulema, der siger, ham der, ved I med hensyn til forladelse af salat, hvilken hukum har ulema i det? Alle ulema er enige om en hukum. Ved I det? Forladelse af salat, alle ulema er enige om en hukum. Ved I hvad det er? Ja. Ulema er enige om en ting, de er døde. Men den ene gruppe, ved du hvad de siger? Ved du hvad den ene gruppe siger? Det tager lang tid at skrive. Om man skal dræbe ham hadden, eller man skal dræbe ham, at man skal dræbe ham fordi, okay, at man skal dræbe ham, fordi han er murtad, eller man skal dræbe ham for at straffe ham. Den ene holdning siger, ham der, der blev dræbt, han dør som en kafir. Den anden siger, ham der blev dræbt, vi renser ham fra ma'si. Men begge to er enige om en ting, det er al-hukum. Kan du følge mig? Fordi hos alle ulemaer, som er ahle salaf, er enige om, at personen, som forlader salat, han skal dræbes. Subhanallah. Subhanallah. Tayyib. Er du med nu? Learning? Er du med? Ja. Der er nogen, der snakker om med hensyn til zakat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger hadithet i muslim, ma min sahibi kinz, la yuaddi zakatahu illa uhmiya alaihi fi nar jahannam. Ham som har penge eller noget, som skal betale zakat, han ikke betaler zakat, så siger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, så vil de her ting koge i jahannam. فيجعل صفائح فيقوى بها جنبه وجبينه så vil de blive til guldbar-agtig, hvor varme glødende guldbar, så vil han få det på siden, og så vil han få det på panden. حتى يحكم الله بين عباده, til Allah dømmer blandt alle mennesker. في يوم كان مقداره 50,000 سنة, hvor en dag er ligesom 50,000 år. ثم يرى سبيله og herefter så kan han se sin ret enten til jannah eller til ilm. Og så siger ulama, hvis det her, så er det op til Allah subhanahu wa ta'ala og på definition at se om han kommer til jannah eller jahannam. Og alle ulama eller mange ulama er enige om med hensyn forladelse af ramadan, fasten af ramadan, at forladelse af fasten af ramadan, selvom man gør det med vilje, uden at være benægtet af ramadan og så videre, at ham der siger, wallah, jeg kan ikke fest, det er for lang tid, og det kan ikke holde tid, så er der en del ulema, der siger, at det ikke er kufur. Men der er også nogen ulema, som siger, at det er kufur og ridda. Tayyib. Det er, vi er nået frem, og det er det, ligesom vi skal lige snakke om, inden vi slutter, inshallah. Al-khilaf fi hukum tarik al-salah kasalam. Der er også ligesom udtalelser med hensyn til ham, som forlader salat, kasalan. Hvad betyder kasalan? Kommer ordet kasalan. At dovenhed. Imam ibn Qudam al-Maqdisi, han siger, وَاخْتِلَافَتْ الْرِوَايَةَ هَلْ يُقْتَلْ لِكُفْرِهِ أَوْ حَدًّا فروي أنه يقتل لكفره كالمرتد. إمام ابن القي ابن قدامة هنسية تهب يوينهم أم من سكت غيبهم فدي هنا مرتد إلى بعض فدي هنا دان الكفر أصسية هن هنسكت غيبس فدي هنا مرتد فلا يغسل هنسكي غانسس وهنسكي لها كفن og han skal ikke begraves blandt muslimin. Og man må ikke arve ham, han må heller ikke arve nogen som helst. Og den madhab tilhører al-Hassan, og al-Shu'bi, og Ayyub, al-Sirstani, og al-Uza'i, og al-Mubarak, og Hamad ibn Zayd, og Ishaq, og Muhammad ibn al-Hassan. En anden udtalelse, yuqtal haddan ma'al hukum bi islami. At ulema siger, ham der, der vil forlade salat på grund af dårnskab, han bliver dræbt, men han blev dræbt, ligesom et synd, og ligesom en person, som begår et synd. Og det er ligesom mange ulemaer, eller nogle ulemaer, som er det, blandt dem Imam al-Nawawi, Imam al-Shafi'i og de øvrige. Der har været mange udtalelser af ulemaer med hensyn til forladelse af salah. Er forladelse af salah kufur eller ikke kufur? Det er en stor issue, en stor spørgsmål hos ulemaer. Så hvis du hører som en talib ilm en dag, at der har været udtalelser eller et eller andet blandt ulema med hensyn til den sag, så er khilaf, den er rimelig stor, og de kræver meget undersøgelser og ting og sager. Men al-khilaf mu'tabar. Al-khilaf mu'tabar. Hvad betyder det? Det betyder, at det er en anerkendt khilaf hos ulema. Det er en anerkendt khilaf hos ulema, og den khilaf, der kan være mange udtalelser frem og tilbage. Og hvis vi anerkender den ene, så skal vi også anerkende den anden. Så er det op til personerne, hvordan de vil acceptere det. Vi kommer næste gang inshallah til at snakke om en nifaq. Og gå i detaljer med hensyn til nifaq og nifaq al-asrar og nifaq al-akbar. At-tawalli wal-i'rad an-hukmillah, mudaharat al-kafirin og ma'awanatum al-mu'minin. Alt det her, som har noget med hjernens funktion at snakke om, det kommer vi til at snakke om næste gang. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Og hvis I har nogle spørgsmål eller noget at sige til mig, inshallah, så tager vi imod det. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair.